The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Czwarta ofiara wybuchu gazu w kamienicy w centrum Katowic. Poparzony mężczyzna zmarł w szpitalu. Ciąg dalszy rozliczania wtorkowych zamieszek podczas Marszu Niepodległości. Kolejni oskarżeni stają przed praskim sądem. Rosja i Katar oczyszczone z zarzutów. FIFA uznała, że nie było korupcji przy wyborze gospodarzy kolejnych mundiali. Nie żyje mężczyzna, który mógł doprowadzić do wybuchu w kamienicy w centrum Katowic. Ranny 45-latek przebywał w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, mówi Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie tragedii. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok tego zmarłego mężczyzny. Ta sekcja zwłok przeprowadzona zostanie najprawdopodobniej jutro. Wyniki tej sekcji zwłok oczywiście też mają znaczenie dla prowadzonego postępowania. Do wybuchu doszło 23 października. W zawalonej kamienicy zginęło małżeństwo dziennikarzy i ich dwuletni syn. Według prokuratury to właśnie w mieszkaniu 45-latka mogło dojść do eksplozji. Nie został on jednak przesłuchany. Osoba ta miała być eksmitowana wcześniej i odcięto jej gaz. Kolejni chuligani zatrzymani przez policję w czasie Marszu Niepodległości staną przed praskim sądem. Rozprawy w trybie przyspieszonym odbywają się od wczoraj. Sąd skazał 3 osoby, 2 uniewinnił. W sumie policjanci w związku z Marszem Narodowców zatrzymali 276 osób. Wobec około 30 skierowane zostaną wnioski do prokuratury. 9 zatrzymanych przez policję to osoby nieletnie, najmłodszy ma 14 lat. Za swoje czyny będą odpowiadać przed sądem rodzinnym. O burdach w Polsce stolicy w święto niepodległości informują dziś największe niemieckie gazety, w tym Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gazeta dodaje, że radykalna prawica w Polsce odnosi się do tradycji międzywojennej endecji i tak jak stadionowi chuligani, naznaczona jest poglądami antysemickimi i wrogimi homoseksualistom. Dziennik Süddeutsche Zeitung pisze z kolei, że zamieszki w Warszawie odzwierciedlają wojnę kultur, jaka toczy się w Polsce między obozem prawicowym i narodowo-katolickim, a otwartym na świat mieszczaństwem. Gazeta zaznacza, że gotowi do przemocy ekstremiści stanowią mniejszość, ale z drugiej strony prawicowo-populistyczna partia Janusza Korwin-Mikkego dostała w wyborach do Europarlamentu ponad 7% głosów, zauważa Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Komisja Etyki FIFA oczyściła z zarzutów korupcyjnych Rosję i Katar. Gospodarze Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 i w 2022 roku. W czerwcu brytyjskie media informowały, że kraje te mogły być wybrane dzięki łapówkom. FIFA wszczęła dochodzenie i stwierdziła, że jeśli zarzuty się potwierdzą, może dojść do powtórki głosowania. Dziś ujawniła, że nie było korupcji. Przy okazji piłkarska centrala skrytykowała Anglię, że nadszarpnęła wizerunek Światowej Federacji oraz sama złamała zasady w staraniach o mundial w 2018 roku. Angielska federacja miała nakłaniać do poparcia jej kandydatury na gospodarza mistrzostw przedstawiciela z Trinidadu i Tobago. W wyścigu o mundial Anglię pokonała Rosja. To melodia przyszłości, ale nie tak odległa. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad wsparciem dla polskich firm, które chciałyby zainwestować w Arktyce. Daleka Północ staje się coraz bardziej atrakcyjna, bo ociepla się klimat, mówi Andrzej Hołdys, dziennikarz popularno-naukowy. jest bardzo bogata w żelazo, minerały ziem rzadkich, które są wykorzystywane w nowoczesnych technologiach. Jeżeli chodzi o geologię, Krzysztof Michalski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. To mamy tutaj pełen zestaw złóż, całą tablicę Mendelejewa, ale oczywiście jeśli mówimy o Arktyce Europejskiej, to są węglowodory, czyli ropa i gaz poprzez złoża chemiczne. Drugi powód jest taki, że im mniejsza jest ta pokrywa lodowa, tym łatwiej będzie podróżować statkom przez Arktykę. Chcemy znaleźć odbiorców na nasze statki i usługi transportowe. Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Mamy teraz bardzo dużą działalność strefy pomorskiej związaną z odbudową przemysłu stoczniowego w Gdańsku, także chcielibyśmy, żeby ten ruch, który będzie generowany przy ocieplaniu się klimatu, żeby także był obsługiwany przez polskie statki. Arktyką zainteresowana jest m.in. firma KGHM Polska Miedź, która analizuje opłacalność wydobycia złóż molibdenu na Grenlandii. I jeszcze Egipt. Co najmniej 16 osób zostało rannych w wyniku zamachu w metrze w Kairze. Niewielka bomba domowej roboty eksplodowała w wagonie w godzinach szczytu. 4 osoby zostały ranne, a 12 ucierpiało po wybuchu paniki. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. W całym kraju może pojawić się przelotny deszcz. Najchłodniej na Podlasiu 5 stopni, w centrum 10, na południowym zachodzie 14. Trójka. Program trzeci. Euranet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Śledztwo dziennikarskie pod nazwą Luxemburg Leaks ujawniło ogromną skalę umów podatkowych w Luksemburgu. Artykuły w The Guardian, Süddeutsche Zeitung czy The Irish Times ujawniają działania luksemburskiego biura firmy PricewaterhouseCoopers, pomagającego w negocjowaniu umów podatkowych pomiędzy wielkimi korporacjami a fiskusem księstwa Luksemburg. Między innymi Amazon, Apple, Heinz, Pepsi, IKEA, Deutsche Bank płaciły tam podatki, które powinny zostawiać w państwach, gdzie prowadzą realną działalność. Trudno nawet mówić, że płaciły, bo w wielu wypadkach stawki podatkowe były po prostu symboliczne. Co ciekawe, formalnie Luksemburg krajem podatkowym nie jest. Państwo to podpisało wiele umów międzynarodowych o wymianie informacji podatkowych, ale jak widać, to nie przeszkadza w bardzo kreatywnej księgowości. Na liście ujawnionej przez dziennikarzy są m.in. firmy powiązane z Polską. Przypomnijmy, że od początku przyszłego roku zacznie u nas działać ustawa o rajach podatkowych, ma ograniczyć transferowanie zysków z Polski za granicę. A dziś pytanie, czy Unia Europejska poradzi sobie z rajami podatkowymi? Porozmawiajmy o polityce Unii w tej sprawie. Janusz Lewandowski jest moim gościem, eurodeputowany Platforma, były komisarz do spraw programowania finansowego i budżetu Komisji Europejskiej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Tam ze słonecznej Brukseli, co nie ciężko. Panie pośle, nie można dłużej tolerować rajów podatkowych w Europie. To rabunek dochodów innych państw. Grzmią dziennikarze, grzmią politycy. W ustach polityków, no, może nie brzmieć to szczerze. Nie można tolerować, ale się toleruje. Przecież zjawisko transferowania zysków funkcjonuje od wielu lat. Dlaczego do tej pory Unia nie potrafiła, a może nie chciała, zająć się problemem? Unia to jest taki organizm, który nie ma pełnej kontroli nad wszystkim, na szczęście. A kwestie podatkowe, czyli chyba najbardziej wrażliwe, bo od podatków rozpoczął się parlamentaryzm europejski, no, w XVII wieku w Anglii zaczęło się od podatków. No to pozostaje kompetencją narodową przy pewnych harmonizacjach, szczególnie VAT-u, które poszły do przodu. Natomiast no, ja będę zwolennikiem tego poglądu, że no taxation without representation, to znaczy o podatkach decydują parlamenty narodowe, co oczywiście sprawia kłopot właśnie z tymi, którzy grają sztuczkami podatkowymi, no ale pewne metody przeciwdziałania przeciw tajemnicom bankowym, bo to była druga zmora, to zresztą kryło również terrorystów. I też takim przywilejom podatkowym oznaczają strach dla budżetów państw. Częściowo można zadziałać, ale wolałbym, żeby to było forum ponad europejskie, bo wtedy będzie skuteczniejsze. Sama Europa z tym sobie nie poradzi. Panie pośle, co z tego? Zastanawiam się, że oficjalnie jakiś kraj znika na przykład z listy rajów podatkowych OECD. Co z tego, że ma podpisane umowy międzynarodowe o informacji podatkowej, udostępnia te informacje, skoro jako raj działa w najlepsze? No, przykładem jest Luksemburg i politycy unijni oczywiście o tym wiedzą, na przykład Jean-Claude Juncker. Ci sami politycy będą walczyć teraz ze zjawiskiem, ograniczać zjawisko? Toż to chyba absurd, nie uważa pan? To nie do końca absurd, bo mamy trzy takie przypadki. Mianowicie komisarz francuski Moscovici będzie próbował wyegzekwować dyscyplinę finansową od swoich kolegów w Paryżu, którzy zapowiedzieli, że nie będą się trzymali tej dyscypliny aż do roku 2017, no i już próbuje to robić. Anglik, komisarz angielski, który kiedyś był reprezentantem wielkiego rynku kapitałowego City of London, ma regulować City of London. A Juncker, który wie dużo o różnych przywilejach podatkowych, nie tyle się będzie wtrącał, ale będzie wychodził z inicjatywami uszczelniającymi system. Natomiast pani komisarz Vestager z Danii będzie prowadziła rodzaj takiego pochodzenia. Jest szereg kompetencji, ale podatki narodowa, to z reguły konkurencji pomocy publicznej, to jest sprawa europejska i w tym świetle obejrzy nie tylko Luksemburg, ale już ogląda Holandię i Irlandię. Panie pośle, jeśli nawet Unia Europejska ograniczy możliwość działania w rajach podatkowych, no to i tak pozostaną państwa poza Unią, gdzie będzie można transferować zyski, na przykład Cypr, na przykład Monako. W Monako nie ma podatku dochodowego, zresztą nie tylko tam. Są kraje uznawane za raje podatkowe, Bahamy, Bermudy, Kajmany, które ujawniają informacje podatkowe, ale mają zerową stawkę podatku CIT, o tym pan mówił. Ja też jestem za krajową regulacją podatków, ale to jest walka bardzo nierówna. No rzeczywiście skuteczniejsze byłoby działanie na poziomie globalnym, dlatego na pewno te kwestie strat budżetów narodowych z tytułu unikania tak zwanej agresywnej optymalizacji podatkowej. Znajdzie się to na agendzie tak zwanego szczytu G20, czyli G20 najwszystkich, najważniejszych państw na świecie. Już rychło. I to jest, czy forum OECD takie ponadeuropejskie sposoby przyglądania się, monitorowania są znacznie skuteczniejsze niż akcja Unii Europejskiej, bo pan ma rację. No, wtedy to, jeżeli my tu będziemy dyscyplinowali, uszczelniali, no to uatrakcyjni to raje podatkowe poza granicami. No tak, no bo wymieniłem Bahamy, Bermudy, Kajmany. Co Unia? Ale nie jest do końca tak, że... Co Unia w takich wypadkach może? Legalność zderza się z moralnością. To są legalne, odsłonięte coraz bardziej, bo coraz więcej mamy takiego automatycznego przepływu informacji, którego elementem jest również Polska od pewnego czasu, automatyczna wymiana informacji o podatkach. To ma pewien skutek, dlatego że korporacje walczą o swoje dobre imię i jeżeli jakaś korporacja płaci na Bermudach na przykład 0% i w ten sposób uszczupla dochody im, z których są zlokalizowane oddziały tej korporacji, to ona zaczyna być trochę w takim dziwnym świetle w oczach konsumentów i klientów. Pozwolę sobie. Informacyjna trochę zaczyna pomagać. Pozwolę sobie, panie pośle, polemizować. Apple jest takim przykładem. Słynna sprawa. W Stanach Zjednoczonych nie zapłacili 44 miliardów dolarów podatku. Dogadali się z władzami w Irlandii. Zapłacili podatek na poziomie 2%. Chce mnie pan przekonać, że Apple stracił wizerunkowo? No, nie sądzę. Tak silna firma, taki brand, no właśnie, skutecznie zdobywająca młode pokolenia na całym świecie, że trudno uszczuplić wizerunek takiej firmy, ale sądzę, że zaczynają myśleć w swoich głównych siedzibach, jak przedstawić się jako bardziej przyjazna również dla Stanów Zjednoczonych firma. Ja wierzę jednak, że te wielkie środowisko dziennikarskie pobudziło po stronie korporacji myślenie, że no zaoszczędzajmy, bo jest cel każdej korporacji, żeby legalnie oszczędzać na podatkach, to jest w prawie, ale jednak budujmy swój dobry wizerunek, bo jeżeli w sposób rażący uszczuplamy no, na przykład dochody budżetowe Polski, to trudno. Widziałem już parę takich akcji na połowicznego, nieskutecznego bojkotu, bo każda firma walczy o dobre imię, a dobre imię to jest bycie tak jak bycie dobrym obywatelem polskim, to jest płacenie również podatków. To samo dotyczy korporacji. To nie jest porażka Unii Europejskiej, to nie jest porażka Komisji Europejskiej. Fakt, o czym pan wspomniał, co pan słusznie podkreśla, że całą sprawę ujawniają znowu dziennikarze, że zjawiska Komisja nie zauważyła, że politycy Unii Europejskiej o zjawisku wzajemnego podbierania sobie pieniędzy. Ciekawe, jak to wygląda wobec tej solidarności oficjalnie deklarowanej. Nic nie robili. No, nieprawda już. No, nie tylko jest to kwestia łamania monopoli, bo rzeczywiście to jest niezwykle groźna broń Unii Europejskiej, skoro kłania się i chce układać Gazprom, który się nie przejął tym, że oskarżenie rzuciła Litwa, bo się w ogóle tym nie przejął, ale jak na tapetę to wziął Almunia, no to się przejęli. Deutsche Bank był gotów miliard euro zapłacić tylko po to, żeby się ułożyć polubownie i nie iść do sądu. Także od roku 2010 już trwają tego typu dochodzenia wobec no, kilku krajów i kilku korporacji. Natomiast rzeczywiście dziennikarze ujawnili skalę tego przedsięwzięcia, które jest no, porażająco wielka. Deutsche Bank nie chciał pójść do sądu, ponieważ miał świadomość, że po rozprawie, że przegra, a koszta będą dużo, dużo większe. Dlatego się ułożył. A nie ma pan takiego wrażenia, że nie ruszymy tej sprawy i wiele nie zmienimy, ponieważ zbyt wiele stron zainteresowanych jest stanem aktualnym. Z jednej strony niektórzy politycy, a z drugiej strony koncerny, z trzeciej strony na przykład służby specjalne. No, ale będziemy, będą inicjatywy. Tego nie można tak zostawić. Po prostu oczywiście obrona na gruncie legalizmu uda się. Sądzę, że to jest legalne i to się da udowodnić. Natomiast na gruncie moralności bycia dobrą korporacją, dobrym obywatelem korporacyjnym swojego państwa, tego się nie dało obronić. Nie chciałbym, żeby to szło w kierunku wyrwania kompetencji z państw narodowych i parlamentów narodowych i takiej harmonizacji podatków, która oznacza byłoby równanie w górę. Bo rzeczywiście Polska z 19% to jest naprawdę nieduży podatek korporacyjny w stosunku do Francji, Belgii, bo to są 30% już nie jest na tle Europy, o czym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, aż tak bardzo atrakcyjny ten podatek liniowy 19% był, ale już nie jest ta średnia europejska, już jest niższa, nie mówiąc o indywidualnym, o czym wspominaliśmy, dogadywaniu się. Pan wspomniał o tej kreacji firm, o tej moralności firm. Tymczasem przypomnijmy, że te działania, na przykład wspomnianego koncernu Apple, były działaniami zgodnymi z prawem. No, zgodnymi z prawem, tylko uszczyplającym dochody amerykańskie, które są potrzebne na zasiłki, na akcję społeczną, na zbrojenia, na walkę z terroryzmem. Teraz coraz bardziej na walkę z terroryzmem. No ale może dwuznaczne. Może Apple... Legalne, ale dwuznaczne. Może Apple tego nie rozumie, albo nie chce się dokładać do walki z terroryzmem, czy też do zasiłków. Ale skoro pan przywołał te wielkie tytuły, wielki gazet, które właśnie podnoszą alarm, biją na alarm, to korporacja nie może obejść obojętnie tego typu oskarżeń o dwuznaczność moralną, nie o skuteczność działania, nie no fantastyczne nowe techniki, niezwykle atrakcyjne dla młodych i starych, tylko właśnie takie bycie korporacją, która nie szanuje własnego państwa, bo państwo potrzebuje dochodów podatkowych. Komisja Europejska pod wodzą pana Junckera będzie wiarygodna? No to jest to zderzenie człowieka, który no był w tym Luksemburgu przez wiele lat premierem ministrem finansów, z akcją na rzecz uszczelniania systemów w czasach, o których piszą dziennikarze, przypomnijmy słuchaczom, 2010-2012. Ale już zapowiedział kilka akcji, no ta wymiana nie tylko informacji podatkowych, tu trzeba się dobrać do tego, co pan wspomniał, bo Luksemburg ma stawkę podatkową 29,2%. Dużo wyższą oficjalną, niż Polska, tak, tak. Tylko. tylko chodzi o tak zwane tax rulings, czyli takie jakieś poufne negocjacje z korporacjami, z których wynika stawka poniżej, realna poniżej 1%. I jeżeli będzie wymiana również tych zapowiadanych układów podatkowych, no to to wszystko się jakoś odsłoni w Europie i to jest jeden z tych kroków, który nie daje zadowalającego efektu, ale to nie będzie, na tym się nie skończy. No, dla uwiarygodnienia potrzebna jest akcja sprawdzenia, czy to wszystko nie jest niezwolną pomocą publiczną, ta akcja już trwa. No ale po drugie, ileś tam inicjatyw, które no, uniemożliwią tak zwane hybrydowe pożyczki, bo to jest jeden z mechanizmów takiego czarowania kreatywnej księgowości, z której wynika bardzo niska baza opodatkowania w kraju, w którym są wysokie podatki. To te są sztuczki, są dosyć przejrzyste, no i teraz na problem, jak na poziomie europejskim temu zaradzić. A to dobrze, że wszyscy wiedzą, jak to się robi. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze Janusz Lewandowski, eurodeputowany Platformy, były komisarz do spraw programowania finansowego i budżetu Komisji Europejskiej. Jest moim gościem, a dziś w programie pytanie, czy Unia Europejska poradzi sobie z rajami podatkowymi. 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 21 minut po południu, pan Marek na antenie, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Temat, tak jak nawiązuje do wczorajszej audycji i tylko w skrócie, bo kilka wniosków mi się nasuwa. Mm-hmm. Po pierwsze, taki jak politycy mówią o moralności korporacji i polityków, to nie będę tego komentował, bo to jest śmiech na sali. Druga kwestia, może uwaga do pana rozmówców, żeby naprawdę słuchaczy nie traktowali jako osoby niemyślące, bo próbują nam, brzydko powiem, sprzedać taki kit, uważając, że my w ogóle nad tym się nie zastanawiamy, bo najlepiej to wszystkie obietnice odnośnie gospodarki w Unii Europejskiej, która de facto jest Unią korporacyjną w moim odczuciu, to jeśli chodzi o przykręcenie śruby i płacenie podatków dla tych korporacji, to jest wszystko czas przyszły niedokonany. Natomiast jeśli chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa, tutaj państwo jest bardzo skuteczne i bardzo szybko wprowadza kolejne ograniczenia, obciążenia i tak dalej. Także no, ja nie wierzę w to, bo nie ma woli, po prostu nie ma woli. Ci mniejsi po prostu wolni biegają, są łatwiejsi do złapania, nie mają ogromnych pieniędzy na operacje międzynarodowe. I to ostatnie jest bardzo istotne. Nie mają wielkich pieniędzy i jeśli nie wiemy, o co chodzi, no to wszyscy wiemy, o co chodzi. I dla mnie jest to porażka, że wmawianie nam, że w tej Unii Europejskiej będzie nam dobrze, bo ktoś o nas dba, a tutaj wychodzą takie ewidentne przekręty, bo to inaczej nie można nazwać kwestie Luksemburga. Wychodzą te rzeczy na wierzch i jakoś próbuje się to tłumaczyć. Mało tego, ten pan będzie lepszym fachowcem, więc może sądy obsadźmy złodziejami, bo mają lepsze doświadczenie, jak się te procedery odbywają, niż prawnicy, którzy w tym kierunku się kształcą. I naprawdę to obraża słuchaczy. Dajmy szansę innym. Tu postawimy kropkę. Pan Piotr napisał: wewnątrz Unii Europejskiej każdy ma swoje interesy. Każdy będzie ich bronił. Dla kraju, który jest rajem podatkowym, zyskiem będzie każdy, kto będzie chciał płacić tam podatki. Dla zainteresowanego płaceniem niższych podatków raj podatkowy jest zyskiem, czyli wszyscy są zadowoleni. 7 trójek na początku 22. Czy Unia Europejska poradzi sobie z rajami podatkowymi? Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam słuchaczy, witam pana. Panie redaktorze, ja nawiążę do mojego przedmówcy, bo takie same wrażenie odniosłem, jak pan Lewandowski zaczął mówić, że Unia nie jest w stanie na szczęście wszystkiego kontrolować. To tak jak to zabrzmiało jak pochwała dla tych, którzy są malwersantami. No nie będziemy ich ścigać? Jestem przerażony taką wypowiedzią. No przyznam, że ja inaczej tę wypowiedź akurat zrozumiałem. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Szlak mi trafia. Przepraszam za słowo. A z powodu? Powiem panu jedną rzecz. Prowadzę firmę, zatrudniam 4 osoby, wszystkie na pełny etat pracują. Mhm. Jeden na umowę o pracę, drugi na połowę etatu, trzeci na czarno, czwarty na umowę zlecenie. Wyszedł mi podatek, kombinuję, co zrobić, jakie faktury znaleźć, po to, żeby powiązać koniec z końcem. Krótko mówiąc, a tutaj mi jeszcze ktoś o etyce, pan Lewandowski będzie mówił, że to nie jest etyczne, że ktoś kombinuje, żeby nie płacić podatku. No jak ma kombinować, jak usiłuje związać koniec z końcem? Faktem, że duże korporacje to one zarabiają miliardy. Taki zwykły przedsiębiorca jak ja musi z każdym elementem, co zrobić, żeby miesiąc zamknąć na plusie. A on mi mówił o etyce. O jakiej etyce, patrząc na rząd? O jakiej etyce? Pan Paweł napisał, zróbmy w Polsce raj podatkowy i po kłopocie. Jest nawet jedna partia, która postuluje drastyczną obniżkę podatków. Jak widać na przykładzie państwa Luksemburg, to po prostu działa. Pan Radosław, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić jakimikolwiek regulacjami do jakiegoś sukcesu, zwłaszcza, że to jak mówił pan poseł Lewandowski, jest kwestia różnicy pomiędzy Unią Europejską, regulacji Unii Europejskiej i na świecie. Ja myślę, czy nie lepszą drogą jest najzwyczajniej w świecie obniżanie podatków i ułatwianie życia przedsiębiorcom, sam jestem przedsiębiorcą i to będzie powodowało, że po prostu nie będzie się opłacało czasowo, finansowo szukanie tych rajów podatkowych. Będzie łatwiej nam w naszym kraju, czy w kraju, w którym się prowadzi działalność gospodarczą, te podatki odprowadzać. Niech one będą trochę niższe. Mm-hmm. Ja sam przeniosłem swój biznes do Niemiec z kilku względów, ale między innymi ze względów podatkowych. Te 4% różnicy na VAT-ie robi bardzo dużą różnicę w prowadzeniu działalności. W Niemczech mamy 19%, tu mamy na większości przypadków w Polsce 23%. I to są proste rzeczy, które myślę, że nie wiem, czy nie w łatwiejszy sposób pozwolą na kontrolę tych rzeczy i pozwolą na to, że pieniądze zostaną w Polsce czy w kraju, w którym się prowadzi swoją działalność. Pan Mateusz napisał, Unia Europejska może bardzo szybko poradzić sobie z rajami, jeżeli zacznie wreszcie działać w imieniu obywateli, a nie korporacji światowych. Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl. Większość krajów Unii Europejskiej jest podatkowym piekłem i pytanie należałoby odwrócić. Dlaczego firmy mają płacić 30-40% podatków od dochodu, skoro jest to stawka wręcz zaporowa, bardzo wysoka jak na warunki światowe? Nie można się dziwić różnym firmom mniejszym i większym, że starają się uniknąć takiego haraczu. I z punktu widzenia rządów państw Unii Europejskiej najrozsądniejszym rozwiązaniem byłaby po prostu obniżka własnych stawek podatkowych i w ten sposób tym firmom nie opłacałoby się uciekać do tak zwanych rajów podatkowych. Ktoś napisał, chyba matematyka, umiejętność liczenia jest najważniejszą cechą każdego dobrego biznesmena. To najzupełniej normalne, że wielkie korporacje uciekają z płaceniem podatków tam, gdzie jest po prostu taniej, gdzie strata spowodowana podatkiem jest najniższa. Pan Krzysztof na antenie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To trzeba powiedzieć, że to jest rozbieżność interesów, rzeczywiście to, co pan teraz przytoczył z tego maila. Mhm. No właśnie, czyli rolą państwa jest zapobiegnięcie. Jeżeli mamy jakąś gram suwerenności, bo ja twierdzę, że w Unii nie mamy nawet formalnie, to właśnie musimy wdroczyć, trzeba wyjść z Unii, no bo skoro pan Lewandowski, główny pierwca wejścia do Unii, przystąpienia do Unii, do Unii Europejskiej, mówi właśnie, że tutaj tworzy, ja bym się chciał zapytać, co to jest dobry obywatel korporacyjny, w sensie, nie wiem, parlamenty narodowe. A propos jeszcze Luksemburga, ja króciutko powiem tylko, że tam jest już 35% obcokrajowców, czyli to jest takie państwo, właściwie nie wiadomo, co to już się zaczyna robić. I te spółki, które tam nie zapłaciły tego podatku, na przykład te, które tutaj okradają Polskę, różne prywatyzacje i tam świetnie się, zaraz przytoczę jedną, bo to jest bardzo ważne. Natomiast one tam nie płacą podatku, czyli de facto nie Luksemburg zarabia tak naprawdę żadne państwo w Unii, tylko to są z całego świata, najczęściej azjatyckie bądź arabskie, nawet dżihadystyczne fundusze, których jednostki udziałowe są tajne i to jest na takiej zasadzie. Na przykład podam taki przykład firmy, która uczestniczy tak zwanej prywatyzacji polskich kolei linowych w Zakopanem, gdzie teraz cała afera jest. Otóż ona jest dzisiaj firmą Altura, która się zarejestrowała niedawno w Luksemburgu właśnie, rzekowym, znaczy przytaczanym. Natomiast wcześniej, jeszcze rok temu, jak kupiowała od pana ministra Nowaka polskie koleje linowe bez przetargu za 200 milionów złotych, to nazywała się Mid Europa Partners i była na wyspie Gemzi, o której nie wspomniano tutaj, która nie jest na terenie Unii Europejskiej, aczkolwiek jest no jakby częścią Wielkiej Brytanii, tam historyczna sprawa. I ona, bo to jest bardzo ważna przesłanka. Oni zmienili nazwę i przenieśli się do Luksemburga, dlatego że wyspa Gemzi musiałaby mieć, nie jest na terenie Unii i potrzebna była zgoda ministra spraw wewnętrznych na kupno ponad 100 hektarów terenu w 6 miastach pod PKR-em, więc nagle zmienili po rozpisaniu umowy, zmienili podmiot i podłożyli to. Państwo sprawdźcie, bo to jest szokująca rzecz. No i a zatem jeszcze jeden przykład na to, że firmy potrafią. Pana rozmówca, ktoś napisał, pan Krzysztof dokładnie, pana rozmówca twierdzi, że na szczęście Unia Europejska nie ma kontroli nad polityką podatkową państw członkowskich. Wybornie. Unia ma kontrolę nad liczbą poławianych dorszy, nad liczbą ilością produkowanego mleka. W tym roku zresztą zapłaciliśmy miliony euro kary za nadprodukcję. Wprowadza zakaz używania tradycyjnych żarówek, ale nie ma kontroli nad tak strategicznym obszarem jak polityka podatkowa. Pytanie słuchacza, skąd zatem w Europie narastają nastroje antyunijne? Pan Jacek na antenie. Panie Jacku, witamy. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Panie redaktorze. Unia Europejska nie poradzi sobie z rajami podatkowymi i to wynika z dwóch względów. Pierwszy względ jest taki, że po prostu przedsiębiorcy na to nie pozwolą, będąc właśnie w tych rajach podatkowych, bo one są w jakiś sposób legalne, bo są. Mhm. Natomiast druga sytuacja to jest taka, że po prostu Unia Europejska jest wielkim molochem socjalistycznym, który chyli się ku upadkowi. I według mnie prędzej Unia Europejska upadnie i się rozwiąże, niż poradzi sobie właśnie z tymi rajami podatkowymi. Wróćmy do pytania. Bardzo dziękuję. Czy Unia poradzi sobie z rajami? 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa telefony, na Państwa maile, również na SMS-y. Przypomnę 71-335 w sprawie SMS-ów. 71-335. Pan Jerzy z nami. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja mam ze wszystkimi słuchaczami w zasadzie się zgadzam, coś wypowiadali się wcześniej i mam taką uwagę natury ogólnej, że te wypowiedzi takich ludzi jak pan Lewandowski i ich działania, kiedy doprowadzą do tego, że podatnicy po prostu zrobią sobie sami raj podatkowy i przestaną płacić podatki, bo to wygląda tak, jakby było sprawdzanie wytrzymałości materiału. W końcu pęknie. Dziękuję bardzo. Pan Paweł napisał, dlaczego unikanie płacenia podatków przez korporacje nazywane jest optymalizacją podatkową, a obywatel unikający płacenia podatków jest zaliczany do szarej strefy. 7 trójek na początku 22, to już po 12.30. Moim gościem jest pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dużo mamy rajów podatkowych na świecie? Na świecie mamy dzisiaj 51 raje podatkowe. A w samej Unii Europejskiej? Zdefiniowanych jest 13, przy czym wielu do tych rajów zalicza na przykład Polskę. Jeżeli przyjmiemy taką elastyczną metodykę tego liczenia, to no, z pewnością znalazłby się jeszcze dwa, z tym, że ja bym chyba Polski jednak do raju podatkowego nie zaliczył. W samej Unii Europejskiej można oszacować straty wynikające z transferu pieniędzy? Można oszacować skalę tego transferu? To znaczy tak, to jest mniej więcej policzalne, no to jest dobre pytanie, mniej czy więcej? Mhm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ostatnim czasie Unia Europejska wlicza do PKB działalność, która do tej pory była zarezerwowana dla działalności typowo nielegalnej, no to jest pytanie, w jaki sposób jest to liczone. Ja mam na myśli prostytucję, przemyt i handel narkotykami. Tak. No właśnie. I tutaj mam poważne zastrzeżenie do tej metodyki liczenia. Ona prawdopodobnie się wykrystalizuje, ale na to potrzeba kilku lat co najmniej. Natomiast jeżeli przyjmiemy ogólne metodyki liczenia, na przykład całej gospodarki nieoficjalnej, to taką najbardziej miarodajną i powszechną jest tak zwana metoda MIMIC, którą wykorzystuję na przykład z profesorem Schneiderem do szacowania tego dla całej Europy. Profesor Schneider, słynna postać, przypomnijmy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Lincu. Dokładnie tak. Panie profesorze, jeżeli weźmiemy... Tak, bardzo proszę. Jeżeli weźmiemy te szacunki, to w rajach podatkowych do tej pory ulokowanych zostało, i to jest uwaga, proszę państwa, 18,5 biliona dolarów, co na poziomie rocznym mniej więcej daje samej Unii Europejskiej 156 miliardów dolarów. Richard Murphy, założyciel firmy Tax Research, co podała Rzeczpospolita, powołując się na niego, wyliczył straty dla polskiego budżetu wynikające z gospodarki cienia, także z transferu pieniędzy. To 30 miliardów euro rocznie. Te szacunki są prawdopodobne? Tak. Mieliśmy okazję rozmawiać telefonicznie w sierpniu przed moim wyjazdem do Cambridge na konferencję poświęconą tej tematyce i próbowałem jak gdyby dociec jego metodykę liczenia. Wydaje mi się, że jest dość solidna i ta granica błędu mieści się w granicach błędu. Choć przyznać się trzeba, że szacowanie szarej strefy, szacowanie transferu pieniędzy do łatwych działań nie należy. No niewątpliwie. Ja może to dokończę to, co chciałem powiedzieć, a mianowicie, że zgodziliśmy się z profesorem Schneiderem przy ostatnich szacunkach, w których wyszło nam, że mamy średni poziom gospodarki nieoficjalnej, ale głównie w rozumieniu szarej strefy, na poziomie 18,3% dla całej Unii Europejskiej. Dla całej Unii. Dla Polski liczymy wobec relacji do czego? Do... To znaczy do PKB oczywiście. Do PKB, tak. Bo przypomnę, że szacunki profesora Schneidera dotyczące Polski, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś oscylowały wokół 27% PKB. Na rok 2014 dla Polski mamy 23,5% PKB. Średnia dla Unii to jest 18,3% i to są nasze najświeższe badania. Natomiast jest mały problem. Mianowicie doszliśmy zgodnie do wniosku, że potrzeba jest uzupełnienia naszego modelu o nowe współczynniki. Gdyż to, co obserwujemy, czyli notabene spadek, coroczny spadek ogólnej wartości gospodarki nieoficjalnej w całej Unii Europejskiej... Również w Polsce. Również w Polsce nie odpowiada stanowi faktycznemu, związanego chociażby z wyłudzeniami podatku VAT i dziurą podatkową w poszczególnych budżetach. Panie profesorze, wracając do transferu, jak to działa? Jak to się robi? W raju podatkowym tworzymy spółkę, tak? Jak się odbywa ten transfer? Tak. I co dalej? Z jednej strony jest to bardzo łatwe, z drugiej jest niezwykle skomplikowane. Zależy, co chcemy zrobić. Mianowicie do przetransferowania zysków to najprostszym sposobem to robi właściwie większość niestety korporacji międzynarodowych. To wystarczy założyć spółkę w raju podatkowym, utworzyć sztuczne koszta na bazie których można zdjąć podatek, czyli zminimalizować swoje obciążenia podatkowe. W niektórych przypadkach są one równe zeru. Na podstawie licencji, patentów, zawyżonych faktur sprzedawania w ramach danego holdingu jednego i tego samego, sprzedawania różnych praw czy usług. I to jest niezwykle łatwe. I to się robi powszechnie. Czyli tam trafiają zyski, a na przykład stamtąd można pożyczać pieniądze? Oczywiście tak. Oczywiście tak. Transferuje zyski wielu polskich również biznesmenów. Ustawa niedawno podpisana przez pana prezydenta utrudni taką działalność? I tak, i nie. Mniejsze podmioty prawdopodobnie będą poszukiwały lepszego doradztwa w tym zakresie. Natomiast większe podmioty z tego, że tak powiem, co mówi rynek, to już szukają innych możliwości obejścia tego prawa, żeby dalej było to tak zwana optymalizacja podatkowa i nie mieściła się w ramach tak zwanego uchylania się opodatkowania, co w tym drugim przypadku byłoby działaniem nielegalnym. O naukę proszę, wracając właśnie do tej ustawy. Zgodnie z tymi przepisami dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25% udziałów. To jest jasne, zasada ta byłaby stosowana jednakże pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25% niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Co to znaczy, podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25% niż w Polsce? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ustawodawca nie doprecyzował dokładnie, o co chodzi, co będzie dawało pola do nadużyć i licznych interpretacji. Ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale taki zapis właściwie powoduje, no, że w każdym wypadku ten podatek może być niższy za granicą. Dokładnie tak. I teraz mamy co najmniej można by było wydać kilka interpretacji w tym zakresie i mało tego, każda mogła być dobra. Niestety mamy do czynienia w tej chwili z tym, to od lat funkcjonuje, czyli że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać inną interpretację podatkową i ona będzie z punktu widzenia prawa podatkowego właściwa. Czyli w ramach uszczelniania systemu tworzymy uznaniową ustawę. No chyba tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład całkowite obciążenia podatkowe, chociażby w Polsce, są na poziomie 41,6%. Jeżeli porównamy to na przykład do zysków kapitałowych, jest to 14,1%. Weźmiemy pod uwagę fakt, że są takie kraje jak Włochy, chociażby Francja, czy nawet Hiszpania, które mają najwyższe obciążenia podatkowe, bo to jest odpowiednio 65,8%, 64,7%, ale mamy inne kraje typu Chorwacja, typu właśnie Luksemburg, które mają najniższe obciążenia podatkowe, przy czym Chorwacja ma zerowe obciążenia od zysków kapitałowych, czyli to w ogóle nie jest to podatkowane, to widzimy, jakie są dysproporcje. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut, za 21 minut, godzina 13. Moim gościem jest profesor Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Henryk na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale z profesorem nagadaliście. Nie tak, nie tak. To jest wszystko winne, że właśnie za dużo przepisów. Znudziliśmy pana, panie Henryku? Mam nadzieję, że nie. Nie, to wszystko niszczy, że ludziom robią trudności, ustalają te przepisy. To będzie musiało być wyrównane na jedno i wszędzie równo i prosto. I będzie to musiała zrobić, bo inaczej się rozwali. Mówi pan o Unii Europejskiej, oczywiście. Tak. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witamy. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Moje przemyślenia na temat szczególnie rajów podatkowych są takie, że właściwie mało można zrobić na świecie z tym, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Tam jest nawet jakaś komisja powołana do walki, żeby pieniążki nie były wypompowywane. Natomiast ona chyba nie będzie miała za dużej możliwości, dlatego że... Halo? Jestem, słucham. Dlatego, że ludzie, którzy są w bankach, a oni są takimi, powiedzmy, bogami na tą epokę, tworzą prawo i oni zakładają tak naprawdę raje podatkowe. I generalnie raj podatkowy powstaje tam, gdzie jest albo jakiś dyktator, który trzyma za mordę ludzi, albo jest dobre prawo, które daje możliwość długotrwałej pracy takim bankom. I banki są taką strukturą, która jest ponadnarodowa. I ta struktura po prostu tworzy te raje. I dzięki temu lobbyści w danych krajach tworzą również prawo pod te banki i one dają możliwość firmom, które są duże, prężne i dla nich się opłaca, nawet potrafią zmienić prawo w danym kraju. Myślę, że Polska jest bardzo słabym krajem. U nas przychodzi to z dużą łatwością, żeby lobbysta załatwił, jak ma wyglądać ustawa. Już takie jest moje zdanie. Za 19.13. Czy Unia Europejska poradzi sobie z rajami podatkowymi? Jeszcze inną odpowiedź znajduje piszący pan August. Polityka Unii Europejskiej jest taka, że raje podatkowe istnieć muszą, a bez tego cała ta machina nie będzie się kręcić. Jesteśmy za słabym graczem na arenie światowej, aby wygrać z potęgą Stanów Zjednoczonych czy Chin. Po prostu musimy kombinować, napisał słuchacz pan Piotr z nami. Witam, halo. Panie Piotrze, 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Ktoś na antenie. Halo, dzień dobry. Halo. Witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę już mówić? Bardzo proszę. Panie Kubo, otóż nie podoba mi się troszeczkę filozofia podejścia do sprawy, czy też myślenia. Zawsze mnie to zastanawia, na przykład przy rozmowie o czy zlikwidować KRUS, a ZUS zostawić. No i ja uważam, że na przykład warto by było te stawki ZUS-owskie zmienić na wysokość KRUS-owskich. To samo przy okazji tej rozmowy. No to jest ta sama filozofia. Musimy ciągnąć tych, którzy najniższe stawki podatkowe do naszego poziomu. No, wydaje mi się, że powinniśmy właśnie w tą drugą stronę. Wtedy skończyłyby się tego typu komplikacje. Nie do przejścia, jak widzimy, zawsze do obejścia przez sprytnych prawników i im bogaci ci prawnicy czy firmy, to mniejsze szanse. To podobnie uważa pan Miki, piszący do mnie. Problemem nie są raje podatkowe. Przecież kraje te to ostatnie w Europie przykłady gospodarek o zdrowych poziomach stawek podatkowych. Gospodarki państw, o których mowa, są na tyle konkurencyjne, że firmom z całego świata po prostu się opłaca płacić podatki właśnie u nich. I tak powinno być w całej Europie. Pan Paweł, panie Pawle, witamy. Halo? Dzień dobry panu, panie redaktorze. Paweł Kurkowski, Gdynia. Ale w dużym skrócie, będąc w Unii Europejskiej, jesteśmy świadkami ciągle nowych jeszcze dla nas procesów prawno-ekonomiczno-społecznych. Właśnie kwestia tak zwanych rajów podatkowych, czyli obszarów częściowo lub w całości wolnych od cła i podatków, pojawiła się i w Polsce 25 lat temu. Jest to obszar, który może wymykać się i niestety wymyka się spod kontroli danego państwa członkowskiego Unii, jak i władz Brukseli. Cóż, oficjalnie płynność finansowa w ramach Unii Europejskiej jest zachowana, ale jak widać, brak uszczelnień prawnych powoduje niepożądany wypływ pieniądza z budżetu państwa i ze skarbu państwa. Potrzeba koniecznie ogólnoświatowych regulacji prawnych i transparentności w przepływie pieniędzy na linii, co jest ważne teraz, korporacji finansowo-przemysłowych, na linii służb specjalnych, władz Brukseli i władz wszystkich krajów Unii. Odpowiadam na pytanie. Ten negatywny stan potrwa jeszcze niestety długo. Panie Kubo, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Andrzej napisał: korporacje faktycznie powinny szanować kraje, w których prowadzą działalność, ale dobrze byłoby, aby państwa szanowały też również te korporacje, tak jak wszystkich prowadzących działalność, bo na razie w niektórych krajach sytuacja jest taka, że zależy chyba przede wszystkim na przytrzymaniu ich u siebie, aby maksymalnie ich wydoić. Pan Tadeusz, dzień dobry panu, halo? Dzień dobry, witam państwa. Chciałem na wstępie powiedzieć, że może ja trochę pesymistycznie to powiem, że Polska znalazła się w ślepej uliczce. Po prostu od początku, kiedyśmy mieli prywatyzować te zakłady, zostały po prostu, mówiąc szczerze, rozgrabione. Nie oddano tych zakładów inżynierom na dogodnych warunkach, na takich samych warunkach, jak przyjęły to obce kapitały u nas. No i w końcu zostaliśmy tylko z małymi, drobnymi zakładami, które nie są wydolne, nie są w stanie wyprodukować nawet polskiego samochodu, nie mówiąc o innych tam rzeczach. No i jeżeli tak będzie dalej, jeżeli mówimy, o czym tu mówimy? Mówimy po prostu o nieudolności naszego rządu, bo to wszyscy, co tutaj przedmówcy byli tutaj na tej antenie, po prostu każdy mówi swoją rację, ale to mamy po to rząd właściwie, który wybieramy. Jeżeli ten rząd nie jest udolny, nieudolny jest, no to nic my nie zrobimy. No co zrobimy? Jeden był elektrykiem, drugi był jakimś malarzem. Tyle, że drugi słuchaczu, sprawa jest na tyle poważna, że obawiam się, że przekracza kompetencje rządu jednego państwa. Pan Łukasz napisał: Luksemburg, w czym jest problem? Byłem tam przez dłuższy czas. Dobrze zorganizowane, bogate, efektywne państwo, które po prostu dba o swój interes. Wszyscy krzyczą obniżyć podatki. No to przecież to zrobili. Nam pozostaje tylko krzyk. Pan Tomasz, panie Tomaszu? No, witam pana. Witam. Wie pan co, pytanie jest takie. Po co są podatki? Czemu trzeba je płacić? Jak chcemy mieć państwo bezpieczne, państwo, gdzie będą szkoły na poziomie, policja, służba zdrowia, niestety podatki są konieczne. I to kwestia naszego podejścia. Są kraje, gdzie ludzie płacą podatki, bo wiedzą, że te podatki idą na to, żeby było bezpiecznie, było miło, przyjemnie, czysto i spokojnie w takim kraju. To trzeba po prostu zrobić. Tak funkcjonuje każde państwo. Kwestia jest tylko taka, jak to podzielić, żeby to było równo i mniej więcej podobnym obciążeniu dla każdego, kto w takim państwie żyje. No i tyle, no. Pan Lewandowski się wypowiadał, że pan Lewandowski był ścigany za prywatyzację Krakheimii listem gończym. Jak takie osoby kształtują politykę, prawo i ustawy dotyczące podatków, to tak po prostu jest. Za 12 minut, godzina 13. Krzysztof Adam Kowalczyk, szef działu ekonomicznego dziennika Rzeczpospolita. Nacisk jest duży, szczególnie na szefa Komisji Europejskiej, który w tym momencie musi się uwiarygodnić w całkiem nowym miejscu, więc jak wiadomo, punkt siedzenia zmienia punkt widzenia. Poprzednio był przez 19 lat premierem Luksemburga i przez 20 lat ministrem finansów tego kraju, więc zajmował się przyciąganiem dochodów budżetowych w sposób niezbyt fair w stosunku do innych krajów Unii. Mówiąc w skrócie, no, wyglądało to na ograbianie innych krajów z dochodów budżetowych z podatku od przedsiębiorstw w zamian za oferowanie bardzo niskich stawek w Luksemburgu, więc w tym momencie to właśnie Jean-Claude Juncker powinien wykazać się dużą motywacją i dużą chęcią do zatkania tych dziur, przez które przeciekają zyski różnych firm, głównie wielkich korporacji międzynarodowych, ale nie tylko, także sporych firm krajowych. Przeciekają zyski do takich rajów, nazwijmy to, jak Luksemburg, ale także Irlandia. Pytanie, czy będzie taka większość wywierająca trwały, długi nacisk na Komisję Europejską, na państwa unijne, by jednakowoż zrobić coś z tym. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Pan Mirosław, dzień dobry. Panie Mirosławie, halo. A może pan Dariusz już? Panie Dariuszu? Tak, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja co prawda nie od początku słuchałem, być może się powtórzę, ale według mnie, jeżeli mamy swobodny przepływ i kapitału, i ludzi, i wszystkiego, to jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby zrównanie tych stawek, tak? Jeżeli firma działa po części w innym kraju, w jednym, czyli na przykład w Polsce, to chociaż częściowo niech płaci podatki, bo lepiej jest dostać coś niż nic, tak? Tak uważam. I tak główne dochody do budżetu są z VAT-u, natomiast ten podatek jest takim troszeczkę mniej dochodowym, więc myślę, że tutaj zmniejszenie tych stawek nie byłoby jakimś drastycznym obniżeniem dochodów, natomiast mogłoby coś dodać. Co na to pan Włodzimierz? Dodać. Panie Włodzimierzu, witamy jeszcze pana. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. I witam słuchaczy. Ja chciałbym się zapytać o jedną rzecz. Proszę pana, do czego doprowadzili właśnie KLD? To ci ludzie doprowadzili do to. Pan Bilecki poprosił nas wszystkich, że pierwszy milion trzeba ukraść. I pan Lewandowski w tym wszystkim tworzył. Rozgrabili gospodarkę i teraz bronią tego systemu, który jest nam narzucone przez Europę. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Odnośnie tak tej audycji, której się przysłuchuję, tak doszedłem do wniosku, że problem tych rajów zaczął narastać wtedy, kiedy znikł cła. Mówiąc inaczej, wszelkie małe kraje typu Luksemburg, Cypr, one z uwagi na, że tak powiem, koszty utrzymania, swoje niskie koszty utrzymania, są w stanie zaproponować bardzo niskie podatki atrakcyjne dla firm, a z uwagi na brak ceł, takie kraje jak Polska, no i wszelkie kraje średnie są, że tak powiem, pokrzywdzone i one tracą na tej konkurencyjności i no i są mało atrakcyjne i stąd jest ten problem, brak ceł. Pani Danuta jeszcze na koniec. Pani Danuto, witamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Danuta się kłania ze Szczecina. Proszę pana, ja myślę, że to wszystko, o czym panowie wcześniej mówili, to jest naprawdę ubijanie piany, ponieważ i tak zrobią w tej Unii Europejskiej, to będą chcieli, a my jako Polacy i właściwie nasz polski rząd powinien zrobić to, abyśmy jako naród mieli lepiej i żebyśmy my płacili mniejsze podatki, wtedy gospodarnie będziemy mogli tymi pieniędzmi rozporządzać. Jeżeli ja mam więcej pieniędzy w gospodarstwie domowym do własnej dyspozycji, to ja potrafię tymi pieniędzmi zarządzać i inwestować je. Jeżeli ich nie mam, daję je w podatkach i patrzę, jak one są po prostu marnotrawione w budżetowych pieniążkach, bo widzę to wyraźnie, że są niedobrze wydawane, to będziemy ich płacić coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Dlatego, że tak jak kiedyś, jak byłam dzieckiem, mówiono, sąsiad przynosił kabel z pracy i mówił, że to nie nasze, on sobie wziął z roboty i to nie nazywało się ukradł. Byłam w szpitalu, przyniósł pan wtyczkę panu z rodziny i mówił, że przyniósł z roboty i nie ukradł. I tak że te pieniądze po prostu, jeżeli będą wydawane dobrze, to będzie naprawdę zupełnie inaczej. Za 7 minut, godzina 13. Łukasz Pałka, portal finansowy many.pl. Ciężko powiedzieć, czy Unia poradzi sobie z problemem rajów podatkowych. No, można przypuszczać, że po ostatniej aferze w Luksemburgu no, ta walka nabierze tempa, no a jest o co walczyć, bo są na przykład wyliczenia, według których no, na praktykach związanych z unikaniem opodatkowania Unia Europejska traci około 1 biliona euro rocznie. To jest też problem dla małych przedsiębiorców, którzy wobec tych dużych koncernów unikających opodatkowania no, stają się mniej konkurencyjni, jest im o wiele trudniej na rynku. I no, na przykład no, na poziomie Unii Europejskiej to można też wspomnieć, że już w 2013 roku tam Komisja Europejska złożyła w Irlandii, Luksemburgu i Holandii wnioski o ujawnienie szczegółów umów podatkowych z koncernami ze Stanów Zjednoczonych, które miały właśnie też dzięki tym krajom unikać opodatkowania. W Polsce też powoli wprowadza się przepisy, które mają ułatwić walkę z tym problemem. Pytanie tylko, czy rzeczywiście no, nasz fiskus będzie na tyle skuteczny, żeby sobie z tym poradzić. Moi goście raz jeszcze na antenie. Janusz Lewandowski, eurodeputowany, Platforma, witamy, kłaniamy się. Profesor Konrad Raczkowski, również Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk. Witam ponownie. Witam ponownie. Panie profesorze, witam ponownie. Panie profesorze, przeciętna stawka podatku CIT w Europie to w tej chwili 18,6%. W Polsce, jak wiemy, to jest 19%. Ten podatek państwa, jak wiemy, same ustalają, zatem no, można przypuszczać, że wiele państw, chcąc zachęcić firmy, CIT będą obniżały. Tę tendencję zresztą już widać. Obniżono CIT w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji. To będzie trwała tendencja? Sądzę, że tak. Generalnie obserwujemy ogólną tendencję obniżania stawek podatkowych na świecie. Czyli to będzie następowało. I moim zdaniem niektóre kraje być może całkowicie zrezygnują z CIT-u i zastąpią go chociażby 1% podatkiem przychodowym, nie obrotowym, a przychodowym. Czyli podatek byłby płacony od wielkości przychodu. Dokładnie tak. Janusz Lewandowski, jaka powinna być zatem polityka Unii w tej sprawie, po tej całej aferze? Wierzy pan, że interesy partykularne nie przeważą? Wie pan, niektórzy słuchacze piszą tak, solidarność w Unii to jedno, czy też deklaracje solidarności, a biznes to po prostu drugie. No mamy dużo tej solidarności z korzyścią dla Polski, bo ona się wyraża i w możliwościach pozyskiwania pracy i w możliwościach finansowania naszych autostrad czy szpitali przez solidne bardzo fundusze właśnie Solidarności Europejskiej. No tutaj jesteśmy skazani na to, co pan nazwał partykularyzmem, dlatego że jednak podatki pozostaną kompetencją narodową. Nie widzę ochotników, aby przenosić to na szczebel Unii Europejskiej. Może się z tego wyrodzić, z tej całej akcji wobec Luksemburga, coś, co nazwałbym równaniem w górę, to znaczy szukanie harmonizacji na razie bazy podatkowej, aby ją ujednolicić, a później być może stawek, ale na zasadzie jednomyślności, bo to musi zakładać na zasadzie jednomyślności. Raczej w stronę tych państw takich, które ciągle mają w okolicach 30%, niż tych, które mają, tak jak no, Polska 19% czy Cypr, Irlandia 12,5%. Także to byłoby wylewanie dziecka z kąpielą, taka reakcja. Uszczelniać te systemy, aby zapobiegać tym niemoralnym praktykom, legalnym, ale niemoralnym, można jednak we współpracy z innymi kontynentami. Nie wyobrażam sobie akcji skutecznej europejskiej. Słabo przyznam, znoszę takie stwierdzenie. Zresztą w Polsce taka dyskusja również przetoczyła się przy okazji klauzuli opodatkowania, że oto podatki są, czy też jakieś zabiegi, jakaś inżynieria finansowa jest legalna, ale niemoralna. Obawiam się, że to nie przemówi do wielkich koncernów, a nawet wielu drobnych firm. Panie profesorze, problem unikania podatków przez koncerny to jest, jak wiadomo, nie tylko problem Unii, o czym mówiliśmy, wspomnieliśmy firmę Apple. Uniknęła zapłacenia wielu miliardów dolarów. Założyła w Irlandii filię firmy, wykorzystała luki, dogadała się z władzami w Irlandii, w efekcie zapłaciła 2% podatku. Słuchacze dzisiaj nie bez przyczyny zapewne pytają, czy światem jeszcze rządzą politycy, czy tylko im się zdaje. Dobre pytanie pan zadał. Jak na nie odpowiedzieć? W polityce niewątpliwie sprawują władzę. Natomiast było, jest i będzie, że politycy w naturalny sposób zobligowani są względem swoich wyborców do przyjmowania wszelkiego rodzaju petycji, grup lobbystycznych, które, przypomnę, działają legalnie w myśl prawa. I naturalnym jest, że realizują bardzo często ustawy, które zostają przygotowane przez jakieś lobby. Mm-hmm. To było, jest i będzie. Pytanie tylko, czy dane lobby przychodzi i myśli szerzej niż o własnym czubku nosa i własnych interesach, czyli myśli o danym regionie, danym państwie, rozwoju generalnie, a nie tylko krótkoterminowym wzroście, ale głównie swojego koncernu. No ale to przeczy zasadzie prowadzenia działalności lobbystycznej. No, trudno sobie wyobrazić przedstawiciela jednej branży, który przychodzi i chce dobrze dla wszystkich branż oraz konkurencji. To jest mrzonka i tak nigdy nie będzie. I rolą polityka jest, aby jak gdyby pochylił się intelektualnie z grupą doradców, I umiał rozpoznać, które rozwiązania przynoszonych przez dane lobby jest bardzo dobre i wybrać, tak jak na zasadzie klocków Lego, z jednej grupy to, z drugiej tamto, i to na pewno na tej podstawie można stworzyć prawo, które w jakiejś części zadowoli generalnie przedsiębiorców, ale będzie dobre dla budżetu państwa. Czy próby uszczelniania na koniec jeszcze systemu w ramach Unii Europejskiej pana zdaniem mogą się powieść, czy to nie przypadkiem walka